These arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, they are yearning, yearning from want. And if you would let them hold you, oh, how grateful I will be. These arms of mine, they are burning, burning for wanting you. Het is laat op de avond en Otis Redding staat met lege armen. These Arms of Mine uit 1964. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 21 februari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, nachtapotheek Klaas Waal dicht. Combinatie tv-programma en zakelijk vloggen. En zorgen over Gen-X-opslag in Dordrecht. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. For the sound system, this is for the sound system. I gotta find me an angel to fly away with me. Gotta find me an angel who will set me free. My heart is without a home. I don't wanna be alone. Gotta find me an angel in my life. In my life. Too long have I loved, that I've known, that I need somebody so. Still I just go on, hoping that I find me someone. Gotta find me an angel in my. Yo, I'm about to go through the bullies. I find myself a project angel. By the bus stop, sucking on a lollipop. It never stops, come on. This is for the sound system. This is for the sound system. Send me rents on your sound system. This is for the sound system. I just spotted her. One time. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. your head next to mine. En volgens waren dat Simply Red, een Angel en Teddy Pendergrass, een Close the Door. De nachtapotheek in Klaaswaal in de Hoekse Waard is niet meer. Volgens zorgverzekeraar CZ is openhouden te duur. Caroline Voorthoren, fractievoorzitter van CDA Hoekse Waard, strijdt al jaren voor het openhouden en betaalbaar houden van de nachtapotheek. Ze is bij ons in de studio. Uiteindelijk dus niet gelukt dat openhouden. Nee, dat klopt. Ja, wat er nu aan de hand is, hè, je zegt het net zelf ook al, ik ben in 2015 begonnen. Toen bleek dat medicijnen hier veel en veel duurder waren 's nachts dan elders in het land. En dat kwam omdat de zorgverzekeraar gewoon de kosten van het dunbevolkte gebied, zeg maar, wat iets duurder is natuurlijk dan in de stad, dat rekenden ze gewoon door aan de inwoners. En dat, ja, dat is niet de bedoeling. Dus ze hebben 3 jaar subsidie gekregen. Dat hebben we toen voor elkaar gekregen. En ze hebben 3 jaar subsidie gekregen van het ministerie om dus te zorgen dat er een systeem kwam dat het voor de inwoners van de Hoekse Waard niet zo buitensporig duur meer zou zijn. Want je kan niet zeggen, mensen in het dunbevolkt gebied moeten veel meer betalen dan in de stad. Want wij betalen gewoon dezelfde zorgpremie hier als in de stad. Dus dat is niet eerlijk. Nou, ze hebben 3 jaar subsidie gehad om een nieuw systeem te bedenken, waardoor ze zelf beter uit de kosten konden komen en het dus niet meer zouden doorberekenen. En ze hebben eigenlijk 3 jaar niks gedaan. Dus toen die 3 jaar afliep, toen hebben ze gezegd van ja, nou dan gooien we de apotheek dicht. Want ja, we vinden hem nog steeds te duur en we mogen het niet meer doorbelasten aan de mensen. Dus nou, dan moet hij maar dicht. En ze hebben inderdaad beloofd om een koeriersdienst te laten rijden, maar in de praktijk rijdt hij niet. Dus mensen moeten zelf naar Dordrecht of er moet een andere oplossing gevonden worden. Maar we zien dus niet dat er een redelijk alternatief is gekomen. En daarom hebben wij opnieuw aan de bel getrokken. Ja, lokaal gaat dit niet meer lukken, hè? Nee, het punt is dat het zit hem in het systeem landelijk. Landelijk hebben we bepaald met z'n allen, de mensen die erover gingen, dat de zorgverzekeraar, de grootste zorgverzekeraar in een gebied, die moet bepalen hoe de nachtapotheek werkt, hoe dat is opgezet en wat de tarieven zijn. En alle andere zorgverzekeraars die moeten dat volgen. En dat systeem, ja, dat blijkt nu gewoon niet goed te zijn, want wat gebeurt er? Het is eigenlijk gewoon een kostenmodel voor zo'n zorgverzekeraar. En als ze merken dat het voor hun financieel niet meer aantrekkelijk is, dan trekken ze de stekker eruit. Ja, dan blijf je dus in de regio zitten met veel, veel mindere kwaliteit zorg. En dat zou niet moeten kunnen in Nederland. Nee, dus het gaat eigenlijk tegen alle afspraken in. Zeker, ja zeker. Dit is nooit de bedoeling geweest van het systeem. Maar ja, dit gevaar zit erin met het huidige systeem. En daarom mogen we best met z'n allen kritische vragen stellen bij dat systeem wat er nu is. Ja, is de situatie zoals die hier is in de Hoekse Waard, is die vergelijkbaar met andere regio's? Jawel, in Goeree hebben ze bijvoorbeeld hetzelfde probleem. En er zijn wel meer regio's, maar Goeree, ja, daar heb ik ook de CDA-fractie die daar zat ook eens even naar bevraagd. Hoe is dat bij jullie gegaan? Daar is ook CZ de grootste. Die heeft daar ook de nachtapotheek dichtgegooid. Maar in Goeree hebben ze altijd nog een soort escape. Daar is namelijk een streekziekenhuis. En ja, als jij als ouders 's nachts met een kind zit wat ontzettend veel oorpijn heeft en hartstikke ziek is, kan je er altijd voor kiezen om daar naar de eerste hulp te gaan. En die mogelijkheid hebben wij hier natuurlijk niet. Dus wij moeten naar de huisartsenpost en de huisarts, die kan wel mag iets toedienen, maar die mag eigenlijk niks verstrekken. Dus dan zit je toch zonder medicijnen en moet je gewoon naar Dordrecht of Rotterdam. Ja, wat gaat de volgende stap zijn nu? Ja, nou, CZ die zegt op dit moment van ja, er is eigenlijk helemaal geen probleem, want er mag een koerier rijden. Maar wij zien in de bijna 3 maanden dat de apotheek nu dicht is, dat er iets van 2 keer een koerier is geweest. Misschien inmiddels nog een keertje. Maar dat gebeurt dus in de praktijk eigenlijk nauwelijks. Dus dat systeem, dat werkt niet zo. En wat er wel gebeurt, is dat huisartsen aangemoedigd worden door CZ... om ook uit de huisartsentas wat extra medicijnen te verstrekken. En dat mag niet van gezondheidsinspectie. Dus wat de apothekers nu gedaan hebben, is die hebben gezegd van... let op gezondheidsinspectie, hier gebeurt iets in de Hoekse Waard wat niet mag. Dat leidt al nu, tot nu toe tot 3 gevallen waarvan wij weten... dat mensen de verkeerde medicijn hebben gekregen. Want de huisarts is in alle goede wil. Die wil graag iemand helpen. Die ziet iemand die ziek is. Die misschien niet in staat is om naar Dordrecht of Rotterdam te rijden. Of hè, als je met een ziek huilend kind zit, is dat natuurlijk heel vervelend. Kennelijk heeft hij ook een drempel om die koerier te laten rijden. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar de huisarts die verstrekt dus uit de huisartsentas... uit alle goede bedoelingen om die mensen te helpen. Maar ja, huisarts en apotheek zijn 2 afzonderlijke vakken. En dan mis je toch een stukje... consultatie van de apotheek die je wel nodig hebt. Want die doet ook nog een check of de medicijnen matchen met andere medicijnen. Met overgevoeligheidskenmerken van iemand. En die geeft ook nog een stukje advies. En dat stukje mis je. En we hebben nu 3 gevallen die bekend zijn van mensen die de verkeerde medicijnen hebben gekregen. Medicijnen waar ze niet goed op gereageerd hebben. En daarom hebben de apothekers een brandbrief geschreven en naar de gezondheidsinspectie. En dat is nu gebeurd. Nou, gaan we naar de... landelijke politiek. We gaan naar het ministerie. We gaan naar overheidsinstellingen. Ja. Het lijkt me niet de meest snelle oplossing voor een dringend probleem. Ja, en daarom zijn we er al jaren mee bezig. En ik moet eerlijk zeggen, elke keer als er weer een stap wordt gemaakt door de zorgverzekeraar, hè, ze roepen steeds, nee, er is niks aan de hand, blijft allemaal zoals het is. En dan toch ineens, dan gooien ze hem dicht. Dan moet ik dus reageren. En wat ik doe is nu ook in dit geval weer de CDA Tweede Kamerfractie laten weten wat er gebeurt. En die reageren meteen, echt binnen 2 dagen, door het stellen van vragen aan de minister. Die liggen daar nu. En de minister gaat er dan weer op reageren. Maar ja, inderdaad, daar zit elke keer een termijn tussen. En dat is heel vervelend voor de mensen die in de tussentijd eigenlijk die apotheek nodig hadden gehad. Ja. Wat is de oplossing? Het weer openmaken van de nachtapotheek? Of is er een alternatief? Of een heel goed alternatief. Kijk, als CZ nou zegt, voor elke patiënt rijdt gewoon een koerier heen en weer. Nou, dan is dat prima als het maar echt voor elke patiënt is. En als daar geen voorwaarden aan worden gesteld. Hè, want wij hebben gezegd, de bereikbaarheid moet voor iedereen even goed blijven als de nachtapotheek was. En ook even betaalbaar, want ze mogen die kosten, die meerkosten, niet doorrekenen. Wanneer mogen we het antwoord van de minister tegemoet zien? Ja, volgens mij is er daar een termijn van 6 weken voor. En ik denk dat nu dus binnen 5 weken ongeveer dat daarop gereageerd zal worden. We spraken over het verdwijnen van de nachtapotheek in Klaaswaal. En ik sprak met Caroline Voorthoorn. Zij is fractievoorzitter van CDA Hoekse Waard. Bedankt dat je hier was vanavond. Graag gedaan. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Toi et moi, si tout change et change, il y aura des étés pour toi et pour moi, tu verras. Ça ressemble à un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles et nous parle enfin un peu de toi. Si tout change et c'est dimanche et que c'est le printemps. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Pet Shop Boys samen met Liza Minnelli in So Sorry I Said. En daarvoor Julien Clerc en Ça Commence Comme un Rêve d'Enfant. Een combinatie van tv-programma en zakelijk vloggen. Dat straks na Michael Bublé. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Say that I'm not missing you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore. Recente muziek van Michael Bublé, Love You Anymore. Business NL is het nieuwe format waarin de traditionele manier van televisie maken wordt gecombineerd met zakelijke vloggen. Herman de Bruin. We gaan praten over een televisieprogramma Business NL. En in de studio is de producer, directeur, presentator, producent, eigenaar, Kevin Brouwer. Sowieso. Welkom. Hi, goeie. Hi. Ja, van Stay in Touch Media. Ja. Even kort, wat is Stay in Touch Media? Stay in Touch Media is mijn productiebedrijf. En daar ben ik inderdaad eigenaar en directeur. Zo zie ik mezelf overigens niet hoor, in de dagelijkse gang van zaken. Maar het is inderdaad mijn eigen bedrijf waarmee wij een aantal formats maken voor televisie. Ja, onder andere Business NL. Ja, klopt. Ja. Ja. We hebben Business 010 gemaakt. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Dat was een talkshow. Een beetje tegen de stroom in vanuit Rotterdam. Omdat wij eigenlijk vonden dat alle talkshows altijd vanuit Hilversum en Amsterdam kwamen. Hadden we zoiets van, ja, Rotterdam verdient het eigenlijk als stoere zakenstad om ook is het decor te zijn van zo'n talkshow. Dus anderhalf jaar geleden nu zo ongeveer hebben we dat gemaakt. Dat was heel erg leuk. En nu hebben we dan de opvolger Business NL. En dat is dan weer helemaal van deze tijd. Ook Rotterdams? Nou, Stay in Touch Media, het productiebedrijf, zit in Rotterdam. Dus dat dragen we wel een klein beetje uit. Maar goed, het hele NL, dat zegt het eigenlijk al. We hebben Business 010 omgedoopt naar Business NL. Omdat het een landelijke dekking heeft en het voor iedereen in Nederland interessant is. Ja, want het is voor iedereen. Als je nou in Groningen woont, dan kan je het ook volgen. Ja, precies. Dat klopt. Ja. En wat is het precies? Business? Het gaat over zaken. Ja. Het is een programma voor ondernemers. Maar het leuke is dat het dus niet alleen voor ondernemers is met een bedrijf met duizenden werknemers. Het kunnen ook start-ups zijn, mensen die als ZZP'er aan het werk zijn. En alles wat er eigenlijk tussen zit in het MKB. Met BusinessNL, wat eigenlijk een platform is, willen we eigenlijk ondernemers inspireren. En het leuke is dat je, wat je natuurlijk ziet op LinkedIn bijvoorbeeld. Ja. Daar inspireren ondernemers elkaar door dingen te posten, een videootje te maken, een podcast te posten. En die inspiratie die ondernemers daar elkaar op dat platform geven, dat gaan we dus eigenlijk doen in Business NL. En dan komt het ook eens een keer op televisie. Je hebt dus een platform waar mensen zich kunnen oriënteren op dingen die anderen al doen. Ja, en misschien ook hele handige tips. Precies. En het leuke is, iemand die ZZP'er is, of een CEO met 6000 man onder zich, dat zijn eigenlijk twee dezelfde ondernemers. Ze hebben allebei dezelfde uitdagingen. Er zit alleen een aantal miljoen tussen qua omzet qua verantwoording. Maar eigenlijk de uitdagingen van de ondernemer die ZZP'er is, of misschien voor zichzelf of met een klein clubje werkt, die zijn hetzelfde als iemand die daar hoog aan de top zit. Ja. En wie weet kan de een de ander wel op de een of andere gekke manier inspireren. Want normaal kom je elkaar niet tegen. Niet per se. Niet per se. Lijfelijk tenminste. Nee, terwijl een CEO van een groot bedrijf kan een kleine start-up wel eens hebben inspireren. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, die kleine ondernemer kan ook wel eens een idee hebben waarvan die grote CEO denkt. Nog nooit aan gedacht. Denk ik, daar ben ik nog even door. Ja, precies. Ja, precies. Ja, zo gaat dat nou helemaal. Je hebt wel de zaken wereld leren kennen op deze manier, denk ik. Ja, je komt zeker. Heel veel bij bedrijven. Nou, ik ben dan nu 36 en ik was 20 toen ik bij televisie terecht kwam. Bij RNN7 toen was dat regionaal. Mm-hmm. Kennen mensen misschien nog wel. Heel veel gezien natuurlijk op het gebied van bedrijven. Heel veel over de vloer bij bedrijven met camerateam. En het is leuk om te zien hoe dat nu vandaag de dag met de komst van sociale media en dan dat vloggen. Ja. Hoe je dat dan weer op een hele andere manier kan toepassen. Maar wat eigenlijk weer misschien nog wel leuker is. Nou, stiekem. We gaan het afwachten, want we zien het binnenkort. Kunnen we het bekijken? Ja, daarom ben ik ook heel leuk dat ik even met jou dit mocht vertellen. Want vanaf zondag 3 maart gaat het van start op televisie bij RTL 7 en RTL Z. En mochten mensen nou zoiets hebben van ik wil precies weten wanneer het wordt uitgezonden, dan kunnen ze terecht op de site van Business NL. Mm-hmm. Plak er .tv achter en dan kom je er. En uiteraard komt de content daarna ook online. Dus het is een mooie mix. Businessnl.tv. Dat is exact. Even belangrijk om te weten. En dan kan je kijken. Vanaf zondag 3 maart is het wekelijks te zien op RTL 7 en RTL Z. En RTL Z. En daarna gaat hij naar LinkedIn. En stiekem ook naar Facebook. Maar dat zeggen we niet te hard. Nee, want LinkedIn is voor de zakenmensen. Is wel, precies. Hè? LinkedIn is voor de zakenmensen. Facebook is voor tante Annie en ome Cor. Maar die moeten ook op de hoogte blijven. Ja, dat is mooi meegenomen dat je daar ook nog aan denkt. Kevin Brouwer, heel veel succes. Dank je wel. En heel veel sterkte met alle dingen die je doet. Dank je wel voor de aandacht. Graag gedaan. En als er wat is, dan horen we het graag van je. Ik hou je op de hoogte. Dank je. Glanzen naast me, jouw lach onder het laken klinkt aan. Al dit nieuw verbaast me, jij mag het kussen gooien, stop aan. Ja, lach jij maar en stoei met mij, voel jouw spel, kom gloei met mij aan. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. achtereenvolgens waren dat de Nederlandse groep Het Pakt met Nieuwe Dag. En daarna Sandy Denny en It'll Take a Long Time. Omdat een Italiaanse afvalverwerker failliet is gegaan, komt het met Gen X vergiftigd afval terug naar Dordrecht. En daar zijn zorgen over. Herman de Bruin. GroenLinks in de provincie is bezorgd over de Gen X-opslag in Dordrecht. Wat dat precies is, ga ik vragen aan Berend Potjer. Hij is lijsttrekker van GroenLinks in de provincie Zuid-Holland en aan de telefoon. Meneer Potjer, welkom. Dank u wel. Wat is Gen X-opslag in Dordrecht? Dat schijnt niet goed te zijn. Nee, ja, Gen X is een giftige stof die je niet afbreekt. Hè, dus die je eigenlijk niet wegkrijgt als hij eenmaal weglekt. Wat in Dordrecht is bij het bedrijf Chemoer, die gebruikt dat in haar processen en die loost dat tot voor kort. Nu is dat lozen, daarvan is gezegd dat ze daarmee op gaan houden. Maar dan is even de vraag wat er dan mee gebeurt. Mm-hmm. En wordt het nu geloosd op het oppervlaktewater dan? Ja, het werd voorheen geloosd op het oppervlaktewater een deel. En voor een deel de lucht ingeblazen. En daar hebben ze heel veel problemen mee gehad. Hè. De mensen ziek worden van het eten van groenten uit hun tuin. Mm-hmm. Dat is de reden dat ze ook zeg maar, zijn gestopt met het lozen. Mm-hmm. Dus daardoor vangen ze nu op. En dat afval wat er dan is, zeg maar, wat er overblijft, dat werd in Italië verwerkt. Maar dat bedrijf in Italië dat is failliet gegaan. Dus nu komt het weer terug naar Dordrecht. Dus nu hebben ze extra Gen X-afval. Ja, en wat kunnen ze daar dan mee doen? Want dat ligt daar ergens, zit opgeslagen. Hoe zit dat opgeslagen? Ja, dat zit opgeslagen in zogenaamde IBC-containers. Dus een soort grote jerrycan. Waar dus een ton per jerrycan in zit. En dat wordt daar opgestapeld. Totdat ze weten wat ze ermee kunnen. Ja, dat weten ze dus nog niet. Nee. En ik denk dat GroenLinks wil dat dat veilig verwerkt gaat worden. Ja, we willen twee dingen. Aan de ene kant dat het veilig opgeslagen gaat worden. Dus dat het niet gewoon in zo'n plastic container zit. Maar dat je ook zorgt voor bijvoorbeeld een vloeistofdichte vloer. Zodat als hij lek raakt, hè, als hij gaat scheuren of wat dan ook. Als ze zo'n ding laten vallen. Dat dan niet gelijk je dat spul in de grond krijgt. Ja. Of in het oppervlaktewater alsnog. En aan de andere kant ook inderdaad dat het op een goede manier wordt verwerkt. En dat het dan ook echt wordt vernietigd. Want het is een spulletje dat als het eenmaal wegloopt, zeg maar, als het in de grond zit of als het in het water zit, dan krijg je het niet meer weg. Nee, dus dat is heel belangrijk dat het goed opgeslagen wordt. En hoe gaat u dat bedrijf daartoe aanmanen? Nou, wij vragen dus aan de provincie zelf om daar actie op te ondernemen, om te zorgen dat, want als provincie zijn we vergunningverlener, dus wij zeggen van hoe ze, ook wij stellen de regels, zeg maar, waaraan ze moeten voldoen. Mm-hmm. En we vragen dus de provincie om te zorgen dat die regels voldoende zijn om te garanderen dat niks in de grond of in het water terechtkomt. Ja, dat zijn de vragen die u, de schriftelijke vragen die u gesteld hebt aan het college. Ja. En klopt. Daar hebt u nog geen antwoord op. Nee, daar hebben ze net gesteld. En ze hebben dan 4 weken om antwoord te geven, inderdaad. Er is wel wat te doen over dat bedrijf natuurlijk. En het mag tijdelijk opgeslagen worden. Dat is, de provincie heeft daar een vergunning voor gegeven, begrijp ik. Hoe tijdelijk is tijdelijk dan? Ja, ik hoorde dat het een jaar is. Okay. Dus in een jaar moeten ze een oplossing hebben gevonden. Ja. Maar de vraag is, als ze dat nou niet hebben gevonden, wat er dan gebeurt natuurlijk. En hoeveel van het afval er ontstaat in dat jaar. Want voorheen voerden ze natuurlijk altijd af. Maar dat kan nu niet meer. Nee. Dus dat stapelt ze op. Ja. Het bedrijf is niet erg scheutig met informatie, als ik het zo hoor. Nee, juist. Wat u zegt, dat klopt. Dat het bedrijf heeft een geschiedenis dat ze haar aandeelhouders uitkeringen zeg maar belangrijker vonden dan de gezondheid van de omgeving. En dat maakt ook dat wij hier al bovenop zitten. En dat wij de provincie ook graag er bovenop zitten. Want het bedrijf heeft niet wat dat betreft geen goede geschiedenis. Ja, u hebt in ieder geval de kat de bel aangebonden, zoals dat dan heet. En GroenLinks is heel bezorgd over die Gen X-opslag in Dordrecht. Met gestelde vragen. Wij horen graag hoe dat verder afloopt. Zeker voor de inwoners van Dordrecht en de omgeving. Want daar is het toch wel heel belangrijk voor. Zeker. En staat misschien nog wat op uw website als mensen er meer over willen weten? Ja, ze kunnen altijd op onze website kijken, inderdaad. Ja, en dat is zuidholland.groenlinks.nl. Zuidholland.groenlinks.nl, dan hebben we het helemaal. Berend Potjer, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg en sterkte in de strijd maar, want er zal nog wel het een en ander moeten gebeuren. Ja, zeker. En nou ja, we hopen natuurlijk ook 20 maart groot te worden, zodat wij daar ook zelf op een gegeven moment de antwoord op onze vragen mogen formuleren. Ja, het is goed dat u nog even aangeeft dat 20 maart verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten. Nogmaals dank. Forever could never be long enough for me to feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted in my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together could never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you and you're beautiful. Now that the wait is over and love has finally showed her my. Marry Me, de smeekbede van Train uit 2010. De late avond van donderdag 21 februari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Natalie Cole heeft het laatste woord. Fijne nacht. The very thought of you. And I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a and foolish, though it may seem. the longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my Dit is De Late Avond.